राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा की प्राप्ति करना क्या है? स्वाभाविक जो अपनी स्थिति है उसमें सिद्ध होना है, नया करना नहीं है। नया तो संसार में स्थिति हुई है, ये नया अपना है। अपना ये नया है, कृत्रिम है, बनावटी है, ये स्वाभाविक हो गया। जैसे व्यसनी आदमी के व्यसन स्वभाव हो जाता है, ऐसे ही स्वाभाविक हो गया। परमात्मा द्वितीय प्राप्ति वो स्वाभाविक है और संसार में निवृत्ति स्वाभाविक है, क्योंकि निवृत्ति हो रही है ना। शरीर है वो जा रहा है, पदार्थ में जा रहे हैं, संसार ही मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, निरंतर। और वो निरंतर प्राप्त है, सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। इस स्वाभाविकता में तो अस्वाभाविकता मान ली और अस्वाभाविकता पर स्वाभाविक मान ली, ये गलती हुई है। संसार में शरीर में ना स्वाभाविक है, स्वाभाविक कैसे? पर शरीर में था ही नहीं, व्यर्थ रहेगा ही नहीं, तो स्वाभाविक अलग होना ही है और संसार का स्वाभाविक नष्ट होना ही है। ये तो निवृत्ति स्वाभाविक है, ये वो प्राप्ति स्वाभाविक है। प्राप्ति को प्राप्त करना है, निवृत्ति से निवृत्त होना है, बात इतनी है। ठीक समझिएगा, तो ये कोई नया उद्योग करके नई प्राप्ति नहीं करना है, जो नित्य प्राप्त है इस तरफ दृष्टि करना है, बस भूल मिटाना है, भूल तो करना कुछ नहीं। यह प्राप्ति का वहम हुआ, संसार के प्राप्ति का वहम हो गया, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है कि संसार निवृत्त हो रही है, सही निवृत्त हो रहा है, संसार मात्र पढ़ने की तरफ जा रहा है, तो ये तो निवृत्त है ही। अरे वो तत्व जो अप्राप्त हो ही कैसे, तत्व तो स्वयं है, उसके लाइन लेना क्या है, वो तो स्वयं है। और ये जा रहा है, जो जा रहा है उसे निवृत्त होना है, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, तो वो स्वाभाविक है तत्व, स्वतः सिद्ध है तत्व। इनको नित्य मान लिया, इस वास्ते से निवृत्त करना पड़ा, उद्योग हो गया, बड़ा परिश्रम हो गया। प्राय लोग कहते हैं इसे निवृत्त करना है, पकड़ना तो उद्योग लगा दिया इसमें, अरे ऊपर उड़ा है इसे, तटस्थ होना है इसमें, क्या बात है, ये तो स्वतः निवृत्त हो रहा है। अरे इसे तटस्थ स्वतः प्राप्त हो जाएगा, वस्तु प्राप्त है, सब देश का सब वस्तु है जिसकी प्राप्ति नित्य है, नहीं जिसकी प्राप्ति है ही नहीं, उसको नित्य मान लिया, ये गलती हुई है। ये समझ में आती है ना बात, है परमात्मा था तो वो है में नहीं हुआ ही नहीं कभी, और संसार है हुआ नहीं कभी, ना सतु भी देते भाव, असतु भाव न भी देते, असली सत्ता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती ही नहीं कभी, असत का भाव हो ही नहीं सकता, सत का अभाव नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात है, एकदम निर्विकल्प सच्ची सिद्धांत की बात है। केवल मान्यता उल्टी रह गई, उल्टी मान्यता, नित्य प्राप्त अप्राप्त मान लिया, और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, ये उल्टी मान्यता है, उसको हटना उसको हटाना है। उल्टी मान्यता इतनी दृढ़ हो गई, पकड़ ली, जैसे व्यसनी आदमी से व्यसन छूटता नहीं, पर स्वयं तो पकड़ा है थोड़ी, ऐसी बात है। इस विषय को देखते ठीक तरह से समझना चाहिए, समझ में नहीं आओ तो बार बार पूछे, बार बार इसे पीछे पड़े, एकांत चिंतन करो, विचार करो, पुस्तक देखो, गीता आदि पुस्तक देखो, स्वयं विचार करो, सोचो, शंका में पूछो, ये खास विषय है अपना, खास काम करने के लिए। नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, जो नित्य निवृत्ति हो रही है उससे निवृत्त होना है। कहते नित्य निरंतर प्राप्त प्राप्त करना है, सीधी सरल एकदम सिद्धार्थ की पक्की बात है, सत्य सत्य। पिता की संपत्ति पर पिता का हक लगता है, उससे ज्यादा अपने स्वरूप पर अपना हक लगता है, उससे ज्यादा अपनी चीज पर अपना हक लगे, इसमें क्या आश्चर्य है? तो अपने है ही, वो छूट सकते नहीं, भूल सकते हो, छूट नहीं सकते, भूल हुई है, भूल छूटी नहीं है। और इसको जो असत है उसको सत मान लिया, अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, संसार किसी को प्राप्त नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और होगा नहीं, फिर ये रहने वाले उस जाने वाले कैसे एक साथ हो, साथ कैसे हुआ था? ये तो सब जाने वाला है, रोज नित्य निरंतर नित्य सर्वगत स्थान हो असलो यम सनातना अच्छे दियो अदाई हो यम अक्रे दियो असोशिये असलो यम सनातना अव्यक्त हो यम अचिंत्य हो यम अविकारी हो यम उच्छे तस्वाद यम विदित्व। इसको जानना है, जानना क्या है, इधर दृष्टि डाल रही और इस दृष्टि हटानी है, जो संसार हट रहा है उसे हटना है, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और निवृत्त को निवृत्त से निवृत्त होना है। सीधी सरल बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, एकदम सच्ची बात। इस वास्ते इसमें कठिनता नहीं है, कठिनता सुगमता क्या है, वो तो है जो प्राप्त करना है, नई थोड़ी प्राप्ति करना है, कुछ नया निर्माण थोड़ी करना है, कुछ बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं बनाना नहीं है। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह व्यापक है, सब जगह किंचित मात्र जगह खाली नहीं, सब जगह है, तो है जो अपने में भी है, सब जगह है तो अपने में भी है, सबके है तो हमारे भी है, सब देश में तो इस देश में भी है, सब परिस्थितियों में इस परिस्थिति में भी है, सब घटनाओं में तो इस घटना में भी है। सीधी बात है, तो है उसी को प्राप्त करना है, नहीं है उसे निवृत्त होना है, छोड़ कुछ नहीं, एकदम मौज। तो परमात्मा हमारे है, हमारे हमारे में है, अभी है, क्यों सब समय तो अभी भी है, सब जगह तो इसी में भी है, सब परिस्थितियों में इस परिस्थिति में भी है, सब घटनाओं में इस घटना में भी है। आप जो कल्पना करो तो अभी अभी अभी अभी है, जो कल्पना करो तो उसी में है। एक देश काल वस्तु व्यक्ति तो कल्पना करते हो, परमात्मा है, ये कल्पना नहीं है, परमात्मा परमात्मा तो है, व्यक्ति वस्तु आदि की कल्पना करते हो। संपूर्ण कल्पनाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण काल में, संपूर्ण परिस्थिति में, संपूर्ण क्रिया में है जो कहते हैं। तो बात क्या हुई है, बात ये हुई है जो इंद्रियां और अंतःकरण जिस वस्तु की है उसी वस्तु की अगर ये है वे एक जगह मिले हुए हैं, इस वास्ते इसमें उलझ गया है, इसे अतीत की तरफ दृष्टि जाती है, मैं हूं इस तरफ दृष्टि जाओ तो सृष्टि हो सकती, मैं हूं, हूं है आप, है आपका नाम है, है ये नहीं आपका नाम नहीं है, है आपका नाम है, संसार है, और संसार है नहीं, संसार तो नहीं है, और है परमात्मा, तो है से कभी दूर कोई हो ही नहीं सकता, है से दूर कहां जाएगा, संभव ही नहीं है। तो नित्य प्राप्त में प्राप्त करना है, हिम्मत रखनी चाहिए, और फिर सब अधिकारी है, मात्र मनुष्य अधिकारी, अनधिकारी कोई है, अपचेत सुधराचर लिखा है भक्ति में, वहां अपचेत ऋषि पाप में लिखा है, जगत संदेश कर्मियों में लिखा है, नित्य प्राप्त है, अप्राप्त हुआ ही नहीं, अप्राप्त का वहम है, नित्य प्राप्त का भी महाराज केवल विस्मृति है, केवल भूली है, केवल विमुखता है, नित्य प्राप्त से विमुखता है, सम को जियो मई जब ही जन्म को थी अग्ना सही तब ही, ये बड़ा पाप भगवान से विमुख होने का है, इससे पाप पैदा होते हैं, छोटे बच्चे हैं इसके, ये बड़ा पुण्य परमात्मा से दूसरे पुण्य सब बच्चे हैं छोटे, बड़ा पाप है जो भगवान से विमुख हो गए, एक पाप दुराचार चौथा पाप भगवान के सर्व हो जाना पूरा पुण्य दान पुण्य आधा पुण्य ये शांत गतम पापम जरा नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्भूता भजन ते झटक करता। अरे पाप पैदा क्यों है? पाप आराधी नहीं है, आनंद नहीं है, शादी है शांत है। ये शांत गतम पापम जरा ते द्वंद मोह निर्भूता भजन ते झटकता विदर्भ भजते है। तो पाप जब बेचारा पैदा हुआ नष्ट होने वाला है, पाप है तो नहीं, ये तो अपने किए हुआ है, अपने किया है, अपने त्यागार त्याग हो जाएगा, अपना अस्वीकार करोगे संसार को तो अस्वीकार, भगवान को स्वीकार, स्वीकृति अस्वीकृति है, भगवान की स्वीकृति है संसार की अस्वीकृति, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते इससे निराश कभी नहीं होना चाहिए, किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए परमात्मा से, और संसार की आस रखनी भी चाहिए। संसार की आस अभी तक किसी की पूरी हुई नहीं, इतिहास देख लो किसी की पूरी हुई, और परमात्मा से पूरी सब हुई, जो संत हुए महात्मा हुए प्रेमी हुए भक्त हुए तत्व के जीवन मुक्त हुए सब प्राप्त हुई, तो उसको प्राप्त है प्राप्त हो गए। अरे इसे प्राप्त कैसे हो जाए? नहीं है नहीं की प्राप्त कैसे हो जाएगी? तो संसार सदा बदलता है, वो बदलता नहीं, वो है जो का त्यो परिपूर्ण सब में एक रस एक रूप है जो का त्यो है। खोया कह सो बावरे पाया कह सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यो भरपूर है भरपूर जो का त्यो। सत्संग के द्वारा दृष्टि बदली जाती, दृष्टि प्रकाश मिलता है, प्रकाश में अंधेरा मिट जाता, ज्ञान होता है ज्ञान मिट जाता है, दिखने लगता है ठीक ठीक, सुगमता से सोते सोने स्वाभाविक, अपने उद्योग से इतना देते सत्संग से संकीर्तन से भगवत भजन से स्वाध्याय से होश आता है, होश बेहोश इन दिन चलेंगे सब दिन गए बेहोश में, होश आया थी वो बेहोशी मिट्टी है जो हो जाएगा होश में आ जाए, तो ये प्राप्ति बना बड़ी सुगम बड़ी सरल सतह उत्तम सहजावस्था, सहज हुई कहते सहज है वो तो सबसे उत्तम, वो सहजावस्था सर्व की है, पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छा हो मंदा हो स्वर्ग में हो नर्क में हो कहीं हो कहीं नहीं हो सब सहजावस्था उत्तम मध्यमा ध्यान अनिष्ठा सा। अगर मैं ज्ञान मारू को ना भक्ति मारू अगर सेवा करना योग मारू प्रभु पुकारो ये सरल रास्ता है, भक्ति वाला रास्ता ठीक है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो बस पुकारते रहो। हरिया बंदीवान जो करिए फूक पुकार, जैसे कोई कैद में डाल दे बंद तो वो पुकारे, जैसे डाकू पकड़ ले कब्जे में वो पुकारे, ऐसे कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम, कितनी सरल कितनी सीधी स्वतः सिद्ध उसको प्राप्त करना है एकदम सर्वात। इस संसार तो निवृत्त हो रहा है, अपनी दृष्टि से आप देखो तो अपने शरीर में संसार में कितना, यहाँ मेरे देखो जंगल था सुबह जंगल, यहाँ जंगल वृक्ष थे वृक्षावली रास्ता था बीच में होकर हम पढ़ने से जाया करते थे, जगह वृक्ष लग गया इतना तो बड़ा पेड़ हो गया, छोटे छोटे पौधे लगा देंगे इतना बड़ा पेड़ हो गया और मकान बन गए सब मिटाया बहन में तो बन रहा है बन नहीं बिगड़ रहा है सब बिगड़ रहा है, शरीर भी जा रहा है सत्संग का समय भी बीत रहा है सब जा रहा है, हर समय जा रहा है मौत में अभाव में जा रहा है अभाव में, और वो भाव रूप में है जो गति में रहता है, अनंत काल बीत गया अनंत ब्रह्म बीत गए परमात्मा है जो गति में सब अटल है नित्य सर्वगत सानूर असलो है उसनाधन, उस कारण से ये भी ऐसा ही नित्य है सर्वगत है स्थानो है असल है, विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित कर तुम अर्ति अस्य अविनाश, इस अविनाशी का विनाश कोई कर सकता ही नहीं, विनाश होता ही नहीं कर सकता और इसको कोई रख नहीं सकता, अंत मंत्री में देहा ये अंत वाला है अंत वाले हैं, धनवान होते हैं धन के कारण, इसको नाशवान कहते हैं। नाशवान ये धनवान जो नाशवान, धनवान धन के छपे हुआ और क्या विलक्षणता है इसमें, नाश होने वाला कोई विलक्षणता नहीं, नाश इसकी विलक्षणता नाश है, नाशवान है। अनाशी ने अपने को नाश होता ही नहीं। चश्मा देश कैसी मौज होगी एकदम हाथों में, केवल दृष्टि बदलता है, दृष्टि बस दृष्टि बदलना प्राप्ति हुई तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्त निवृत्त होना है। बड़ा उत्साह चाहिए मन में, असली चीज है असली, नकली से अटना है असली में जाना है, बस मौज हो गया, आनंद हो गया। सब तरह से है सो सुंदर है सदा, उस है में नहीं है ये उसमें नहीं है, ये नहीं नहीं है, परिवर्तन हो रहा है उस है के अंतर्गत। अनंत ब्रह्मांड है जो है के अंतर, ये अनंत ब्रह्मांड ये घूम रहा है निरंतर, वो सब में है जो गति कोई हो, कुछ फर्क पड़ा नहीं, खुद फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ सकता ही नहीं उसमें, कैसे उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। सब परिवर्तनों का आधार अपरिवर्तन है, सब क्रियाओं का आधार अक्रिया है, सब नाशों का आधार अविनाशी है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति सपश्य, उसमें है उस होने के नहीं में है वो नहीं है, है सब में है नहीं को देखते, नहीं को देखते नहीं की आंखों से, आंखें अंतःकरण है ना, ये नहीं से बने हुए हैं, ये नहीं कोई देखेंगे, स्वयं स्वयं से स्वयं से स्वयं देखो, स्वयं से परमात्मा मिलते हैं। भगवान तो नहीं में भी आ सकते हैं, है में ही रहते हैं, इस वास्ते हमारी दृष्टि में भी आ सकते हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ है, परंतु है वो विलक्षण अलौकिक चीज है, उत्तम प्रशस्त अन्य परमात्मा है द्वापर में उस लोके अक्षर के लोके जो है वो अलौकिक है, अन्य भक्त्या लभ्यस्त अनन्या अनन्या भक्त्या लभ्य अन्य वो अनन्य भक्ति एक भक्ति विशेषा ज्ञानी एक भक्ति वो एक भक्ति है जो ज्ञानी है, अनेक भक्ति अज्ञानी है। बहुत सारे अनंत ऐसे बुद्धि अव्यवसाय नाम अव्यवसाय अनंत अनेक बुद्धि अनंत अनंत व्यवसाय तो बुद्धि यहाँ एक एक ही बुद्धि होती है, अनेक होते हैं तो है जो गति उसको प्राप्त करना है, इस बात पर विश्वास करके और इसको देखे तो फिर दिखने लग जाए, है जो दिखने लग जाए, फिर अभी उल्टा दिखता है उल्टा, नहीं में है बुद्धि हो गई, है में नहीं बुद्धि हो गई, नहीं में तो है बुद्धि पक्की हो गई और है उसे पता नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अरे जो मौजूद है वास्तव ये मौजूद नहीं है, ये हरदम प्रत्येक क्षण जा रहा है, मौजूद कहाँ है, मौजूद है ही नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं जो नाश न होता हो, अरे वो कोई क्षण जिसमें नाश होता हो ऐसा ही नहीं, तो है वही सदा प्रत्यक्ष मौजूद परमात्मा तो है, और नित्य मौजूद को प्राप्त करना है, और ये जो अमौजूद है उससे हटना है, मौजूद आनंद हो गया। भगवान की विशेष कृपा होती है ना तो इस तरफ दृष्टि होती है, कृपा विशेष है, कभी कहीं करूंगा न दे ही दे सुने ही तो सुने ही, कृपा कर दिया ये शरीर ये सामग्री, अपने क्या उद्योग किया था, क्या परिश्रम किया था, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त मिला, हमें तो बड़ा आश्चर्य जाता है, क्या थे क्या हो गए, कहाँ आ गए, कहाँ थे कैसे थे क्या हो गया, बिल्कुल अजब बात है, अलौकिक बात है, विलक्षण बात है, विचित्र बात है। तो जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो यज्ञ पहुँचाएगा, अपन चिंता क्यों करे। अपन तो लगे रहो हरि से, लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई सब हो जाएगा अपने आप, जो होना हो जाएगा। अपने क्या परवाह करना किसी पर, अपने क्या जरूरत, अपने तो मौज हो रही है। है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, इतने सो सुंदर ना नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। अब देखने वालों कहते हैं आंख सब दिखे, आंख को आंख नहीं दिखती, आंख को आंख नहीं दिखती, सबको देखते वो आंख ऐसे सब वो जानते वो है, वो देखने में नहीं करता, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। ये बात है महाराज, नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो, कोई बात है तो बोलो। है पागल हो गया क्या, नहीं है नहीं है नहीं है सब बता, उल्टी उल्टी है उसे तो उल्टी दी गए, कांच में दी गए उल्टो ही दी गए, कांच में उल्टो दिखे गए, दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम प्रज्ञान्तर्गत, दृश्यम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम, कांच में दिख जो दिखे, कांच में दिख जो दिखे, कांच में दिख जो दिखे, सुनियो अरे काश में दिखे जो दिखे, अरे काश में दिखे जो दिखे, नहीं समझा, काश में दिखे जो दिखे, अरे काश में दिखे जो दिखे,